ब्राह्मण की इस बात को सुनकर लक्कड़हारे को बड़ा हर्ष हुआ। वह जल पीकर और प्रसाद लेकर स्थिर मन से सत्यनारायण देव का चिंतन करता हुआ नगर में गया। उसने मन ही मन कहा कि आज लकड़ियों के बेचने पर जो कुछ मिलेगा उसके द्वार में सत्यदेव का उत्तम व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में विचार करते हुए लकड़ियों के बोझ को सिर पर उठा नगर में धनियों के रमणीय स्थान में पहुंचा। आज लक्कड़हारे को लकड़ियों का गुना मूल्य मिला है। उसका हृदय प्रसन्न हो गया। वह पदी हुई केले चीनी घी दूध और गेहूं का आटा सब वस्तुएं सवे सवाए हिसाब से लेकर घर पहुंचा। तदंतर बंधु बांधव को निमंत्रण देकर उसने विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लक्कड़हारा धन और पुत्र से संपन्न हो गया तथा इहलोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण व्रत की महिमा राजा उनका मुख साधु वणिक और राजा वंशभोज की कथा। सूत जी ने कहा, एक घटना और कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में उनका मुख नामक एक जितेंद्रिय सत्यवादी प्रवण पराक्रमी राजा थे। वे बुद्धिमान राजा प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाते और धन देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करते। उनकी पत्नी का नाम था भद्रशीला। वह सरोज वंदना प्रभुदा और पति प्राण सती थी। राजा रानी के साथ समुद्र के तीर पर जाकर सत्यनारायण व्रत का व्रत किया करती थी। वे एक दिन जब राजा व्रत कर रहे थे, एक साधु नामक बड़ी को वहाँ आया। वह व्यापार के लिए नाना प्रकार के रत्न इत्यादि पदार्थों को नौका में भरकर लाया था। मणिक समुद्र के किनारे नाव को खड़ी करके तट के ऊपर आया और व्रत करते हुए देखकर उसने विनय पूर्वक पूछा। साधु ने कहा, राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यहाँ अनुष्ठान करें। इस समय मेरी ऐसी जानने की इच्छा है, अतएव आप समझा करते हैं। राजा बोले, साधु, मैं अपने बंधु बांधव के साथ अतुल्य तेज युक्त भगवान विष्णु की पूजा कर रहा हूँ। मेरा यह व्रत पुत्र आदि प्राप्ति के लिए है। तदंतर साधु ने राजा को आदर पूर्वक प्रणाम कर कहा, राजन, इस व्रत की सांगोपांग विधि आप मुझे बतलावे, क्योंकि मैं भी यह व्रत करूंगा। मेरे भी संतान नहीं है, इस व्रत से मुझे निश्चय संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वणिक ने उन राजा से व्रत की विधि अच्छी तरह पूछकर वहां से प्रस्थान किया और अपने वाणिज्य का काम पूरा करके वह आनंद के साथ घर लौट गया। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पतिव्रता पत्नी गर्भवती हुई और समय पर उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या शुक्ल पक्ष चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। बड़िक ने उसका जात कर्म आदि संस्कार करवाकर उसका नाम रखा कलावती। तदंतर वणिक पत्नी लीलावती ने मधुर वचनों में पति सहित, स्वामी, आपने पूर्वज में जो सत्यनारायण व्रत करने की प्रतिज्ञा की थी उसे अब पूरी क्यों नहीं कर रही है। साधु ने उत्तर दिया, प्रिय, मैं कलावती के विवाह के समय सत्यनारायण व्रत करूंगा। पत्नी को इस प्रकार आश्वासन देकर साधु वणिक समुद्र के तट की ओर चल दिया। उधर पिता के घर में कलावती बढ़ने लगी। इसके बाद धर्म के जानने वाले पिता ने जब अपनी पुत्री को विवाह के योग्य देखा तब अपने बंधु बांधवों से परामर्श करके साधु ने वर ढूंढने के लिए दूतों को भेजा। दूत साधु का आदेश पाकर कंचन नगर गया और वहाँ कलावती के योग्य एक उत्तम वर की खोज करके वहाँ से उस वणिक पुत्र को साथ साथ लेकर लौट आया। साधु वणिक उस सुंदर सद्गुण वणिक कुमार को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी जाति बंधुओं के साथ मिलकर प्रसन्नता पूर्वक यज्ञावित तो अपनी कन्या को उसके अर्पण कर दिया। दुर्भाग्यवश कलावती के विवाह के समय भी वणिक उस उत्तम व्रत की बात भूल गया। इससे भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद वह व्यापार में निपुण वणिक अपने श्रीमान जामातों को साथ लेकर व्यापार के लिए बाहर गया और राजा चंद्रकेतु के राज्य में समुद्र के समीप रमणीय रत्नासार नगर में जा पहुंचा। वहां एक पुरी बनाकर वह अपना व्यापार करने लगा। उसी समय प्रभु सत्यनारायण ने साधु को मिथ्यावादी जानकर उसे शाप देते हुए कहा, आज से तुम कुछ दिनों में में यही तुम दुखों की प्राप्त होंगे। इधर उसी दिन एक चोर ने राजमहल में धन चुराया। चोर धन को लेकर साधु के मकान के बगल के रास्ते से जा रहा था। उसने घूमकर पीछे की ओर देखा, राजा के दूत उसके पीछे पीछे दौड़े आ रहे थे। वह डर गया और चुराए हुए धन को वहीं छोड़कर जल्दी से भाग गया। दूतों ने आकर देखा, साधु वणिक के घर पास राजा का धन पड़ा हुआ है। तब उन्होंने जा माता के साथ साधु को पकड़ लिया और उन्हें बांधकर प्रसन्न मन से तुरंत राजा के समीप ले गए। प्रभु, दोनों चोर पकड़े आ गए हैं, पकड़ में आ चुके हैं। उनको देखिए और कहा, आज्ञा दीजिए कि क्या करना है इनका। तत्पश्चात राजा की आज्ञा से दूतों ने दोनों वणिकों को अच्छी तरह बांधकर बड़े कठिन कारागार में डाल दिया। उस समय अनेक बंधु बांधवी कोई भी विचार नहीं किया। उन दोनों ने बहुत कुछ कहा, परंतु सत्यनारायण देव की माया से किसी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इसके बाद राजा ने चंद्रकेतु ने उनकी सारी धन संपत्ति छीन ली। इधर सत्यदेव के शाप से घर में लीलावती और कलावती पर भी दुख आ पड़ा। घर में जो कुछ भी धन संपत्ति थी चोरों ने सारी अपहरण कर ली। लीलावती मानसिक और शारीरिक व्याधि से तथा भूख प्यास से पीड़ित हो दाने दाने की चिंता में नगर में घर घर भटकने लगी। इस प्रकार कलावती भी प्रतिदिन अन्न के लिए भटकने लगी। एक दिन भूख से व्याकुल कलावती घर से निकलकर किसी ब्राह्मण के घर पहुंची। उसने देखा वहां सत्यनारायण का व्रत हो रहा है, वहां बैठ गई और कथा सुनकर उसने भगवान से मनोरथ पूर्ति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद प्रसाद लेकर उसी रात को वह अपने घर लौट गई। लीलावती ने कन्या को गोद कर डांट कर कहा, बेटी तू इतनी रात तक कहां थी, तेरे मन में क्या है। कलावती ने उत्तर दिया, माता ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत था, मैं उसी को देख रही थी। सत्यनारायण का व्रत मनोरथ पूर्ण करने वाला है। कन्या की यह बात सुनकर लीलावती व्रत करने को तैयार हुई और उस साध्वी साधु पत्नी ने अपने सुहृद बंधु के साथ सत्यनारायण व्रत किया। मेरे स्वामी और जामाता शीघ्र घर लौट आवे। सत्यनारायण देव उसने बार बार उस वर के लिए प्रार्थना की और कहा, प्रभु प्रभु आप पति और दामाता का अपराध क्षमा कीजिए। वणिक पत्नी के व्रत से प्रभु सत्यनारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन सवेरा होते ही दोनों वणिकों को छोड़ देना और उनका जो धन है उसे वापस दे देना और उससे दुगुना दे देना, नहीं तो मैं राज्य धन और पुत्र के साथ तुम्हारा विनाश कर दूंगा। राजा को इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल होते ही राजा सभा में गए और स्वजनों के साथ वहां बैठकर उन्होंने दूतों को आज्ञा दी कि अभी जाकर दोनों बंधु जनों को वहां से तुरंत कैद से छोड़ दो। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने दोनों महाजनों को मुक्त कर दिया और उन्हें साथ लेकर विनय पूर्वक राजा से कहा, दोनों वणिकों की हथकड़ी बेड़ी खोलकर हम उन्हें यहाँ ले आए। इसी समय उन दोनों के मन में पुरानी बात का स्मरण हो आया और भगवान सत्यनारायण की महिमा को याद करके वो विस्मय और भय से मूर्छित हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। राजा ने भी उनको देखकर आदर पूर्वक कहा, देवात तुम्हें यह महान कष्ट भोगना पड़ा, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम युक्त मुक्त हो चुके हो और कर लो जाओ शोर करो। तदंतर श्रीमान राजा चंद्रकेतु ने सोने और रत्नों से बने हुए गहनों के द्वारा दोनों वणिकों को अलंकृत किया, बड़ी मीठी वाणी से उनको अति सुख पहुंचाया और छीले हुए धन से दूना धन देकर उनसे कहा, साधु अपने घर जाओ। साधु ने राजा को प्रणाम करके कहा, आपकी कृपा से ही मैं घर जाने में समर्थ हो सका हूँ। उस समय साधु ने मंगलाचार करते हुए यात्रा की, ब्राह्मणों को धन का दान दिया और अपने नगर की ओर दोनों चले। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर प्रभु सत्यनारायण ने दंड के वेश में आकर उनसे पूछा, बताओ तो तुम्हारी नाव में क्या है। तब महाजन ने प्रमत से होकर बड़ी अभिल्ला के साथ हंसी उड़ाते हुए कहा, दंडी क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें रुपए चाहिए क्या, मेरी नाव तो लता पत्र भरे हैं। दंडी के वश में आए हुए सत्यनारायण भगवान ने साधु के निष्ठुर वचन सुनकर कहा, तुम्हारे वचन सत्य हो, और यह कहकर वह तुरंत वहां से चल दिए। दंडी के कुछ दूर जाने तथा चले जाने पर साधु भी समुद्र के किनारे पहुंचा और नित्य क्रिया आदि करके नाव पर गया तो देखा नाव में लता पत्र पड़े थे।